Binot. Concours bayeeku la woon. Ñu ne affaire bi daa gaañ ku daaxa bàyyi ko rek saa yaa jël ndam de saa ñëw gaañ kii ne tont ñu ne ko bëggoo ki ñëw ne tont ñu ne ko bëggoo ki ñëw bàyyi ko gaañ bu silence yi gaañ ne ps ñu ne ko yow bëggoo bi waaye ñëw fëlër gaañ ne tër tër tër gaañ ne ko yuu saa yow moom yi gaañ yaa fi mën biñ doon bëgg a cub biñ doon bëgg a jox kub bi rek xaga rek benn xaaj jëfale ne eh xaleen man des na waaye ñëw gaañ ñu ne ko waa ecc waaye ji ne nit en toute nesco pëlëlëlëpi tax bouche ne ne damay puub